koordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wydarzenia, które mają miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, nie zagrażają Polsce, przekazał rzecznik rządu. Najemnicy zawracają. Jewgeni Prigorzyn, szef wagnerowców, poinformował, że chce powstrzymać rozlew krwi i wydał żołnierzom rozkaz powrotu do bazy. Liderka białoruskiej opozycji zaapelowała do białoruskich żołnierzy o wyrzucenie rosyjskiej armii z kraju. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że władze państwowe przez cały dzień otrzymywały bieżące informacje na temat rozwoju sytuacji w Rosji. Przed 19 w kancelarii premiera rozpoczęło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Rzecznik rządu na konferencji prasowej podkreślał, że biorą w nim udział ministrowie obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także przedstawiciele polskich służb, które będą przedstawiały taki raport dzienny ze wszystkich wydarzeń, które miały dzisiaj miejsce, choć pragnę podkreślić, że w ciągu całego dnia na bieżąco najważniejsze osoby w państwie były informowane o tym, co się dzieje na terenie Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj również, podczas dzisiejszego dnia też, pan premier Mateusz Morawiecki odbył rozmowy telefoniczne z przywódcami krajów europejskich właśnie, aby rozmawiać o tej sytuacji, która ma miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej. Piotr Miller przekazał, że władze państwowe cały czas śledzą sytuację. Pragnę podkreślić też, że te wydarzenia, które mają w tej chwili miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, w żaden sposób nie zagrażają bezpośrednio sytuacji Polski, ale oczywiście nasze służby na bieżąco monitorują sytuację tak, aby upewnić się, że żadne działania ze strony Federacji Rosyjskiej, jakieś nietypowe czy ze strony służb Federacji Rosyjskiej, nie będą w najbliższym czasie podejmowane. Kancelaria Prezydenta podała z kolei, że właśnie teraz rozpoczyna się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez Prezydenta. Omówiona zostanie obecna sytuacja bezpieczeństwa Polski oraz koordynacja działań z sojusznikami, podano. Teraz aktualne doniesienia z Rosji. Właściciel zbuntowanej grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, poinformował, że zatrzymał konwój zmierzający do Moskwy i żołnierze mają wrócić do bazy. Jak stwierdził, chce zapobiec rozlewowi krwi. Niezależny rosyjski portal Meduza podał, że rozmowy z Prigorzynem i rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem miał prowadzić białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. Jego kancelaria poinformowała, że gwarantuje bezpieczeństwo najemnikom. Wczoraj właściciel najemników, Jewgeni Prigorzyn, poinformował, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców. Oznajmił, że zamierza przywrócić sprawiedliwość w siłach zbrojnych i wezwał, aby nie okazywać mu sprzeciwu. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał wagnerowców zdrajcami i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden zapoznał się z sytuacją w Rosji i będzie na bieżąco monitorował sytuację. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken poinformował, że przeprowadził konsultacje z sojusznikami i zadeklarował dalsze wsparcie Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden w południe czasu lokalnego miał się udać do ośrodka Camp David, ale jego wyjazd został opóźniony. Prezydent USA spędził przedpołudnie na konsultacjach ze współpracownikami, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, sekretarzem stanu, sekretarzem obrony, szefem połączonych sztabów, szefami CIA i wywiadu narodowego, a także ambasador przy ONZ. Prezydent Biden i wiceprezydent Harris zostali poinformowani o najnowszych wydarzeniach w Rosji. Prezydent i wiceprezydent przez cały dzień będą otrzymywać bieżące informacje na ten temat, napisano w komunikacie Białego Domu. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał dziś na temat sytuacji w Rosji z ministrami spraw zagranicznych Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii, a także wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. Sekretarz Blinken powtórzył, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy nie ulegnie zmianie. USA będą ściśle koordynować działania z sojusznikami i partnerami w miarę rozwoju sytuacji, napisał w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska zaapelowała do białoruskich żołnierzy o wyrzucenie rosyjskiej armii z kraju. Oceniła, że w Rosji panuje chaos, coraz bardziej przypominający wojnę domową. Jak zaznaczyła, Władimir Putin może próbować wciągnąć białoruskie wojsko w swój konflikt wewnętrzny. Swiatłana Cichanouska zaznaczyła, że głównym zadaniem Białorusinów jest zachowanie bezpieczeństwa i niezależności swego kraju. Jak dodała, Białorusini muszą być gotowi do każdego scenariusza. Zwracam się do białoruskich żołnierzy. Nie możemy zdać się na los i oczekiwać, że Rosja sama opuści nasz kraj i zostawi go w spokoju. Obecnie mamy najlepszą szansę, aby wygnać rosyjskich wojskowych z naszego kraju. Swiatłana Cichanouska dodała, że Białoruś powinna też zamknąć granice z Rosją. Do wydarzeń w Rosji odnieśli się także walczący

No właśnie muszę sprawdzić w prognozie pogody, czy rzeczywiście zanosi się na deszcz albo na burzę, a wiadomo, że w wakacje pogoda rzecz najważniejsza. Drodzy Państwo, 12 minut po godzinie 20. Zapraszam na Departament Rytmu w Trójce do północy. Przede wszystkim muzyka, która ma Państwa wprowadzić w dobrą imprezową, dobry imprezowy nastrój. No więc włączamy tryb wakacyjny. I właśnie takiej muzyki proszę się spodziewać do północy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Daniel Leśniewski za chwilę będzie odbierać od Państwa telefony, a mam nadzieję, że temat Państwu przypadnie do gustu. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to zaczynamy. Pasażerem, mam gąbkę z siedzeń. Jadę z niedużym pieskiem na miejscu matki z dzieckiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. pamiętają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Tak, gramy dziś do północy. No, jakby nie patrzeć na kalendarz, mamy pierwszy weekend wakacji 2023 roku. W związku z tym dziś do Państwa pytanie o Państwa najlepsze wakacje w życiu. Jakieś dobre wspomnienia wakacyjne, jakieś pobyty wakacyjne, jakieś destynacje wakacyjne, wspomnienia. Proszę się nimi podzielić. Najlepsze Państwa wakacje w życiu 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Program Trzeci Polskiego Radia. Harry! Departament Rytmu w Trójce. Do północy gramy dla Państwa w, no mam nadzieję, że już w wakacyjnym klimacie, a Państwo dzwonią pod numer 22 i 73 i wspominają swoje najlepsze wakacje. najlepsze wakacje w życiu u dziadków na kujawskiej wsi. Wprowadzanie krowy, koń, stawianie stogu, panie w stodole, któreś wakacje studiowanie starych gazet z lat 50. na strychu, nauka historii przy okazji, pływanie w Bali po sadzawce. No, kawał życia. O, wakacje u dziadków, tak, to osobna historia. Jeżeli państwo też mają takie wspomnienia, to proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. Ja tak na szybko sobie przypominam, jeśli dobrze pamiętam, 88 rok, byłem harcerzem, obóz harcerski, nocna warta i piękne, rozgwieżdżone niebo nade mną. O, to są wspomnienia. 22 i 7 trójek, państwa najlepsze wakacje proszę dać nam znać. Tymczasem 25 lat temu Reni Jusis wydała swój debiutancki album Zakręcona, Zakręcona i otrzymała za te płytę status złotej. My natomiast teraz w Departamencie Rytmu zagramy coś z nieco późniejszego jej repertuaru. Aureola. Very soon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moje najpiękniejsze wakacje to lata 78, 79, 80, 81, 82, 83 i koniec. A piękne wakacje w tych latach zaczynaliśmy zawsze na tak zwanej wyspie sandaczowej, gdzie całą gromadą z moją dziewczyną, obecnie moją żoną, rozwijaliśmy tam obóz, rozpalaliśmy ogniska i śpiewaliśmy przy gitarach klasycznych piosenki Krzysztofa Klęczona. I naprawdę później już nie było żadnych udanych wakacji? Nie wierzę. Na pewno były dobre wakacje, bo przecież właśnie rozkręcają nam się wakacje 2023 roku. Mamy pierwszy weekend. No tych weekendów wakacyjnych to jeszcze pewnie ho, ho, ho. Nawet nie ma co się pochylać, ile ich jeszcze zostało, bo to przecież sam początek. Państwa wspomnienia dotyczące najfajniejszych, najlepszych wakacji proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Niekoniecznie muszą być to destynacje krajowe, może zagraniczne wakacje jakieś państwu zostały w pamięci. Proszę się tymi wspomnieniami podzielić. 2, 2 i 7 trójek. Ta data nadejdzie jutro, no to już jeszcze kilka godzin. Jutro rocznica urodzin Georgiosa Kiriakosa Panayotu, czyli George'a Michaela. Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. Że pojaśniał świat. Ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub. Z dwóch serc jak dwóch wulkanów. Chcesz to iść, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak Maxi, Maxi singiel krótko trwa. Za to piękny stąd znika jak wiatr kosmiczny holendej. And